NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. Wordt het vuur tussen de voor- en tegenstanders van houtkachels flink opgestookt? En volgen we het debat in de Tweede Kamer over hoe de 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens die in de schulden zitten geholpen moeten gaan worden. Nu het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. VVD, PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet snel maatregelen onderzoekt om het aantal vaccinaties tegen kinderziekten te laten stijgen. De vaccinatiegraad ligt in Nederland onder de kritische 95% op 92%. Daardoor neemt het risico op uitbraken toe. Wat de VVD betreft behoort ook het beboeten van ouders die hun kinderen niet laten inenten tot de mogelijkheden. Andere maatregelen die genoemd worden zijn het weren van kinderen uit kinderdagverblijven of scholen en het korten op bijvoorbeeld kinderbijslag. Ruim 1000 medewerkers van KLM hebben gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij in Amstelveen. Ook overhandigden ze een petitie voor het behoud van KLM-bestuursvoorzitter Elbers. Die is 25.000 keer ondertekend door medewerkers. KLM Air France heeft nog niet gereageerd op de actie, zegt verslaggever Wessel de Jong. De nieuwe baas van Air France, Benjamin Smit, die is hier niet bij. Die komt hier niet opdagen. Die was dan wel in Nederland, maar die neemt die petitie niet in ontvangst. Dus ze zullen niet weten hoe hij hier naar kijkt. Volgende week worden de jaarcijfers van Air France KLM bekend. Dan moet ook duidelijk worden of Elbers mag blijven. Nederlands personeel vreest dat er te veel Franse invloed komt binnen de Frans-Nederlandse multinational als Elbers moet vertrekken. Dat zou Nederlandse banen kunnen kosten. Het parlement in Egypte steunt een grondwetswijziging waardoor president Sisi tot 2034 aan de macht kan blijven. Ook krijgt het leger een grotere rol in staatszaken. Generaal Sisi is sinds 2014 president. De winst van Rabobank was afgelopen jaar 3 miljard euro... een stijging van 12% vergeleken met een jaar eerder. De bank profiteert van de gunstige economische omstandigheden en heeft ook gesneden in de kosten. Eva de Goede is door de Internationale Hockeybond uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. De aanvoerster van het Nederlands hockeyteam kreeg bijna een derde van de stemmen. In Zimbabwe zijn zeer waarschijnlijk 23 mensen omgekomen in een goudmijn. Door overvloedige regenval brak een damwand in de buurt van de goudmijn door, waardoor die onder water liep. Mogelijk zijn er nog meer mensen omgekomen, zegt correspondent Ellis van Gelder. Waarom het ook lastig is om dus te zeggen hoeveel mensen daar precies onder de grond waren, is omdat deze Zimbabwanen illegaal naar goud op zoek waren. Het gaat dus niet om een bedrijf die hen naar beneden heeft gestuurd. Het was wel een bestaande mijn, maar een mijn die niet meer operationeel was. Dus vandaar dat het ook lastig is om te zeggen hoeveel mensen daar echt aan het werk waren. Het reddingswerk verloopt moeizaam door het nog steeds stijgende water. De Syriër die vorig jaar in Naaldwijk agenten met een mes belaagde, moet een jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis worden behandeld. Toen hij vorig jaar augustus bij een supermarkt achter mensen aanzat met een mes, was hij volgens de rechtbank psychotisch en daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom wordt hem geen straf opgelegd. Hij is wel veroordeeld voor bedreiging van een agent. Voordat hij overmeesterd werd, is hij twee keer door een politiekogel geraakt. Volgens zijn familie was de 28-jarige Syriër al langer in de war. Het weer, het is zonnig, het blijft droog en de temperatuur ligt van noord naar zuid tussen 10 en 14 graden. Morgen is het nog zonniger met maxima tussen 11 en 17 graden. En de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan nog veel dagelijkse files. Ongelukken in het zuiden van het land veroorzaken de meeste oponthoud. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batendorp een half uur. De weg is wel weer vrij. De A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Rotterdam-Charloos een half uur vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een half uur door een ongeluk. En op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Rilland en Bergen-op-Zoom bijna een uur vertraging door een ongeluk. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Zeg, de bezem moet door mijn zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werkt lekker. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. De Beatles en de Stones. Boudewijn de Groot. Aretha Franklin. En de Cats. Je hoort ze allemaal. Deze week tijdens de Week van de Jaren 60. Op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. De autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Maar ik ben niet voornemens om mensen de bij te lappen. Of wat. Als ik ga praten, Peter, dan... Het niet noemen van namen lijkt een groot gebaar van verdachten gericht om anderen buiten schot te houden. Naar ons oordeel dient het slechts één doel, namelijk het voorkomen dat delen van zijn verklaring worden ontmaskerd als leugens die hij vertelt in een poging om zijn eigen of een nieuwe waarheid te creëren. Het Openbaar Ministerie vindt veel verklaringen van Willem Holleder ongeloofwaardig. We zijn er ook vandaag weer bij in de rechtszaal. En zojuist is het gehele dossier openbaar gemaakt over de vreugdevuren in Scheveningen. Het zijn meer dan 1800 pagina's, onder meer over alles wat er misging tijdens de jaarwisseling. Hier spreekt de politie. U wordt voor uw eigen veiligheid verder weg begeleid van het vuur. Ik zag al die dingetjes fladderen. Ik denk, maar daar heb ik er nooit aan gedacht dat dat natuurlijk kwaad komt. De hitte voelde hier gewoon binnen. En we hebben dubbel glas, dus. Ik hoop echt dat ze dat nooit meer doen. Wat u betreft is klaar, vreugdevuur Scheveningen. Anders ben ik weg met oud en nieuw. Lara Rensen. Nieuws en Co. Ja, 1800 pagina's. Het gaat dan ook om alle vreugdevuren van de afgelopen jaren. Rembo te Kloeze, wat is er allemaal openbaar gemaakt? Ja, dat is heel wat. En het is nog iets erger. Het zijn 1800 documenten. En sommige documenten bevatten ook gewoon 150 pagina's. Daarnaast hebben we ook 700 filmpjes, 1400 foto's. En dan heb je het over dossiers als collegevergaderingen. Verslagen van wat ze de driehoek noemen. Hè, de officier van justitie, politie en gemeente. Maar bijvoorbeeld ook e-mails en sms en appcontact tussen de bouwers en ambtenaren. Eigenlijk dus alles wat betrekking heeft op die vreugdevuren. En die documenten gaan terug tot de jaren 90. Toen begonnen is met die vreugdevuren. Ze komen straks online. Want het lukt de gemeente nog niet helemaal om dat allemaal online te zetten. Oh. En als het online staat, dan kan zelf meelezen ook. Het komt op de raadsinformatiepagina van de gemeente Den Haag. En we gaan natuurlijk zelf ook lezen. Ja, en, dan laat ik je met rust. Ja, en als het vermelden waard is, hoor je het. Is goed. Kom maar terug als je niet alle documenten gelezen hebt, maar als je een beeld hebt van de situatie. Hey, en ook in de zaak tegen Willem Holleder gaat het natuurlijk om een enorm dossier. Het Openbaar Ministerie is begonnen met 800 pagina's tellend eindbetoog. Verslaggever Matthijs van der Wiel, je luistert al de hele dag mee. Matthijs, wat is daaruit als beeld naar voren gekomen? Op deze eerste van vier dagen slotbetoog ging het Openbaar Ministerie nog niet in op de afzonderlijke moordzaken waarvoor Holleder terecht staat. Het ging vandaag vooral over betrouwbaarheid. Wie moeten de rechters wel en wie moeten ze niet geloven? Geen verrassingen wat dat betreft. Natuurlijk zegt het Openbaar Ministerie, Willem Holleder moet niet worden geloofd. Volgens de officieren is tijdens dit proces nog eens gebleken dat hij een leugenaar is. De rechters moeten zijn alternatieve theorieën voor die moorden niet serieus nemen. En de zussen en de ex, cruciale getuigen in deze zaak, die moeten juist wel worden geloofd. Wat ze vertelden was consistent, oprecht, authentiek. Hun verklaringen en hun tapes moeten als bewijs worden gebruikt. En ook wat twee kroongetuigen hebben verklaard moet als bewijs worden gebruikt. Holleder die moest het allemaal aanhoren vandaag zonder zelf te kunnen reageren. Dat zal die nacht 3 dagen lang moeten. En daar had hij het soms zichtbaar moeilijk mee. Later meer in deze uitzending. En we volgen natuurlijk het tennis op het ABN AMRO tennistoernooi, waar de Nederlander Talan Griekspoor speelt tegen de Fransman Tsonga. Mark Brasser, we hebben al wat gehoord van jou in de uitzending van de collega's. Hoe gaat het op dit moment? Tiebreak, eerste set is gespeeld. Spannende tiebreak was het. Tsonga kwam 4-0 voor. Griekspoor kwam terug tot 4-3. Het werd 6-3 voor Tsonga. Griekspoor kwam terug tot 6-5. Maar toen mocht Tsonga serveren. Goede eerste service van de Fransman. En met 7-5 haalde hij de tiebreak binnen. Goede eerste set van Griekspoor, kan niet anders zeggen. Goed gespeeld. Hopen dat hij dat niveau kan vasthouden in de tweede. 7-5 dus, of 7-6 moet ik zeggen. 7-5 was in de tiebreak. 7-6 in het voordeel van Tsonga in de eerste set. Er moet een noodstop komen voor mensen met schulden die een boete krijgen van de overheid. Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer. De overheid is een van de grootste schuldeisers. Dat stelden we gisteren al vast met politiek verslaggever Marleen de Rooij. Een soort noodstop moet dan voorkomen dat mensen juist door de overheid in schulden terechtkomen. Of de situatie daardoor verergert. En hoe zoiets eruit moet zien, of het ook echt mogelijk is om dat te doen, dat wordt nu besproken in een debat over armoede en schulden. Verslaggever Marleen de Rooij, je volgt dat debat. Wat moet die noodstop inhouden? Nou ja, ik zal het even uitleggen. Je kent het wel. Misschien als je een boete krijgt, omdat je bijvoorbeeld te hard hebt gereden en je betaalt niet op tijd, dan krijg je binnen enkele weken een verhoging op de mat. Ja. Mm. Maar sommige mensen kunnen dat niet betalen, die hele boete niet en die verhoging dus ook niet. Nou, voor die mensen moet er een soort van adempauze krijgen. Zij moeten dan naar de gemeente kunnen stappen met die boete. En als zij kunnen aantonen dat ze het niet kunnen betalen, dan zou er voor die mensen in ieder geval 6 maanden geen verhogingen bij moeten komen. Voorwaarde is wel dat de gemeente dan een soort traject met je ingaat. Een soort dat je het schuldhulpplan eigenlijk ingaat. Geldt dat alleen voor boetes van de overheid? Ja, dat geldt dan alleen voor boetes van de overheid. Maar Lara, dat zijn de meeste boetes. Je zei het al even. Veruit de meeste boetes komen van overheidsinstanties. En daar wringt het toch echt. En dat hoor je vandaag ook in het debat. Want 1,4 miljoen mensen in Nederland hebben te maken met problematische schulden. In Den Haag willen ze dat probleem oplossen. En het kabinet wil dat ook. Dat is hun ambitie. Maar er komt kritiek van alle kanten, ook van de ombudsman. En ze zien het hier zelf ook. Want de situatie is nou eenmaal dat de overheid de grootste schuldeiser is. En juist zij zorgen er vaak voor dat mensen ook in die schulden terechtkomen. Voornamelijk omdat zij, in tegenstelling tot andere incassobureaus, die bedragen, die boetes flink laten oplopen eigenlijk. Door verhogingen? Ja, precies. Door die boetes keer op keer te verhogen. En daar hoorde je in de Kamer vandaag veel irritatie over. Stel, je krijgt van het CJIB, dat is het Centraal Justitieel Incassobureau, een boete van €200. Natuurlijk, de boete is terecht, want je hebt de fout gemaakt. Maar vervolgens gaat de boete omhoog met 50% en 150%. Het wordt €600. En als je dan geen geld hebt, als je dan de €200 niet hebt, omdat je in de schulden zit, dan heb je die €600 natuurlijk ook niet. Dat de overheid boetes vele malen over de kop kan laten gaan, 2 tot 3 keer verhogen, in tegenstelling tot commerciële bureaus. Die kunnen maar tot 15% verhoging gaan. Natuurlijk is het fout dat mensen iets doen wat niet mag, maar het verschil is wel dat in 2009 er een €60 of €70 bij komt en nu met 2 keer verhoging soms €800. Het zijn absurde bedragen. Ja, Lara, dit is even een kleine samenvatting van wat ik vandaag hoorde. Dit zijn de partijen van D66, SP en PVV. Die Kamerleden hoorde je even. Maar vrijwel alle partijen denken er zo over. En die zeggen eigenlijk, daar moeten we wat aan doen. Sommige van die partijen voelen er bijvoorbeeld iets voor om ook bij de overheid een soort cap te doen. Dat je zegt, ja, het mag niet meer 300-400% verhogingen. Moet een plafond komen. Ja, een soort plafond inderdaad. Dat je ook zegt, net als bij gewone incassobureaus, 15% is een maximale verhoging. En dan moet een boete die bij €200 begon niet eindigen op €800 als je hem niet kan betalen. Je zegt, bijna alle partijen denken er zo over. Welke niet? Nee, de VVD bijvoorbeeld, die zegt, ja, luister, er zit een gedachte achter die verhoging van een boete. Het is namelijk een extra prikkel om mensen ook zo ver te laten komen om die boete ook echt te betalen. En dat probeerde hij vandaag ook, het Kamerlid van de VVD, uit te leggen aan zijn coalitiegenoot, het Kamerlid van de CDA. Dan hebben we het hier over de kern van rechtvaardigheid. Is de heer Peters met mij van mening dat uiteindelijk iedereen die iets doet wat niet mag en wat tegen de wet is, uiteindelijk zijn boete zal moeten betalen? Meneer Peters. Ja, maar zeker. Uiteraard. Maar als ik een boete krijg... Ik heb al wel eens gezegd dat als ik thuis ruzie heb met mijn dochter en ik zeg, Mies, ze heet Mies, jij krijgt nu straf, ga maar even 50 keer opdrukken. En zij komt tot 45, dan ga ik toch niet zeggen, nou 100, nou 200, nou... Dat kan zij niet. Ja, wat hoort een voorbeeld. Ja, Mies de dochter. Nou, je hoort een verschil van inzicht. Dat duurt nog even voort in de Kamer. Het is nu even wachten op de staatssecretaris. Ik zie in mijn ooghoek dat zij zojuist is begonnen. Dus Lara, als het goed is, dan kom ik later even bij je terug. Oh, heel graag. En dat is wel interessant, maar daar moeten we het later misschien even over hebben. Dat weer VVD tegenover D66 CDA staan, hè? Ja, die coalitie die laat elkaar niet helemaal ongemoeid. Nee, zullen we maar zeggen. Marleen, tot later in deze uitzending. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Er staan al veel dagelijkse files. Ongelukken in het zuiden van het land veroorzaken de meeste oponthoud. En met name op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid staat 6 kilometer file. De rijbaan is daar helemaal dicht na een ongeluk. Daardoor loopt het ook vast op de A58 richting Bergen op Zoom. Voor Bergen op Zoom Zuid een kwartier vertraging. Het wordt vooral geassocieerd met gezelligheid in de wintermaanden. Lekker met z'n allen voor de warme houtkachel. Drankje erbij misschien wel. Nou, je hebt het plaatje vast wel voor je. Maar niet iedereen koestert warme gevoelens voor houtkachels. Steeds vaker wordt er namelijk geklaagd over de gevolgen voor bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en zelfs voor de volksgezondheid. Nou, de Nieuws en Co-bus is naar Arnhem gereden. Want, Saïda Magé, daar gaan ze echt wat doen aan de overlast. En dat maakt me zeer nieuwsgierig. Hoe pakken ze dat aan? Mij ook hoor, Lara. Ja, er is gisteren een motie aangenomen. En daarin staat dat het stoken ontmoedigd moet worden. En overlast moet verboden kunnen worden. Ik sta hier lekker in het zonnetje, Lara, met Muriel Simonis. Raadslid hier voor GroenLinks in Arnhem. Zullen we ook een beetje gaan wandelen? Ja. Ja. Want ja, jij bent eigenlijk de drijvende kracht achter die motie. Ik wil zo meteen weten hoe jullie dat allemaal gaan aanpakken. Maar eerst even over de plek waar we nu lopen. Dit is jouw buurt. En dit is ook de plek waarop jij, waar het eigenlijk allemaal is ontstaan. Want er was wat irritatie bij jou. Ja, eerder zou ik kunnen zeggen verbazing. Want ik liep mijn achter de binnentuin in. Die delen we met meerdere mensen. En dat is echt een hofje. En ik kwam daar 's avonds wat later thuis. En nou, daar hing echt een zware smok. Daar moest ik me doorheen worstelen naar huis te komen. En toen rook ik alsof ik de hele avond bij een kampvuur had gezeten. En nou hou ik best van een kampvuur. Maar dat kleine stukje in de achtertuin. Ja, dat kleine stukje in de achtertuin. Dus ik kwam in binnen met dat houtstookluchtje nog aan mijn jas klevend. En toen dacht ik, nou, dit is wel heel heftig. Ik wist ook niet waar het vandaan kwam. Maar ik heb digitaal een melding gemaakt bij de gemeente dat er wel hele zware houtrook hing. En ik kreeg de volgende dag of een paar dagen later een mail terug dat er eigenlijk niet op gehandhaafd kan worden, omdat houtstook dat mag. Maar wist je toen inmiddels al wel dat het aan die houtkachels lag? Nou ja, ik wist alleen dat ik hout rook. Je had een vermoeden. Tuurlijk had ik een vermoeden. Ja, dat of open haard. Of het was niet weercondities om een barbecue aan te steken. Dus het was iets met houtkachels. Dus die verbazing begon eigenlijk ook met dat er niet zoveel met zo'n melding gedaan kon worden. Wist je toen ook meteen al dat het ook gevolgen heeft voor de volksgezondheid? Ja, ik was me wel bewust van fijnstof. En met GroenLinks vinden we dat ook wel heel erg belangrijk. Dat de luchtkwaliteit heel goed is. Dus ik had me daar wel in verdiept. Maar dat ben ik aan de hand van die ervaring ben ik dat eigenlijk meer gaan doen. Wat zijn de gevolgen dan? Ik kan me dat toch moeilijk voorstellen. Ja, nou, met hout stoken dan verbrand je niet alles. En dan komt er dus fijnstof en roet in de lucht. En dat is schadelijk. Ja, maar wie heeft daar last van? Nou, vooral mensen die longproblemen of hart- en vaatziekten hebben. Maar eigenlijk ook als je vervolgens niet in je slaapkamer kan slapen, omdat het vol met rook staat. Dan heb je er ook al last van. En hoe gaan jullie dat nou aanpakken? Want jullie gaan het dus ontmoedigen. Hoe gaan jullie dat doen? Ja, vooral eigenlijk door heel goed te informeren. Je wil dat mensen weten wanneer ze moeten stoken en hoe ze kunnen stoken om zo weinig mogelijk fijnstof in de lucht te krijgen. Maar jullie gaan dus mensen niet ontmoedigen om een houtkachel te nemen? Of bijvoorbeeld mensen stimuleren om afstand te nemen van die houtkachel? Ja, daar zie ik wat twijfel. Ja. Dat is wel lastig. Ik denk vooral dat er zijn nu mensen met een houtkachel en een open haard. En het is vooral van belang om die overlast terug te dienen. Dus dat is een soort van verdomme feit. Mensen hebben een houtkachel. Maar het klinkt ook een beetje als een eerste stapje. Een voorzichtige stap om uiteindelijk definitief afscheid te nemen van die houtkachel. Nou, dat is mijn intentie in ieder geval niet. Nou, we gaan er zo meteen over doorpraten, want Lara, er is wel wat stress ontstaan onder de houtkachel-eigenaren hier in Arnhem. Daar gaan we zo meteen over doorpraten in de bus. Horen we jou later weer. En wat is het fijn buiten. Wij gaan door naar Italië. De regering voerde een paar maanden geleden een nieuwe strenge migratiewet in. Nou, en de gevolgen daarvan zijn merkbaar. Zo zijn de afgelopen maanden 55.000 asielaanvragen afgewezen. Dat is een kwart meer dan in de periode daarvoor. Correspondent Mustafa Maghadi in Rome. Mustafa, ze wijzen dus veel meer asielaanvragen af. En op grond waarvan gebeurt dat? Omdat ze geen asielaanvragen meer toestemmen van mensen die bijvoorbeeld een criminele achtergrond hebben of die wat gedaan hebben tijdens de asielprocedure. Maar wat eigenlijk nog wat belangrijker is, is dat ze een humanitaire asielprocedure die vroeger gewoon nog bestond, hebben afgeschaft. Dat was een typisch Italiaanse regeling, waarbij je gewoon een tweejarige of een eenjarige periode hier kon blijven in Italië op basis van humanitaire gronden. Alleen dat is gewoon volkomen afgeschaft. Dus op basis daarvan alleen al zijn er 7000 mensen afgewezen voor een asielprocedure hier in Italië. Ja, en in totaal zijn er dus nog veel meer. Wat gebeurt er met die afgewezen asielzoekers? Iets waar ze zich enorm druk over maken. Want er is eigenlijk niet zo heel veel wat er voor hen gedaan kan worden. Kijk, het zou op zich niet zo'n groot probleem zijn als die strengere regels ervoor zouden zorgen dat de mensen veel meer teruggestuurd worden naar hun eigen land. Maar dat getal is eigenlijk vrij stabiel gebleven. Zoals je zojuist zei, 55.000 mensen die zijn afgewezen wat een asielaanvraag betreft. Maar er zijn maar 4.000 mensen teruggestuurd in diezelfde periode. Ja, nou dan heb je 51.000 mensen die overblijven, die niet een asielzoekerscentrum in kunnen, want daar hebben ze dus geen toestemming voor vanwege het afwijzen van een asielaanvraag. En die in veel gevallen op straat belanden. Ik ben bijvoorbeeld naar Milaan geweest enkele weken geleden. En daar maakte de gemeente zich enorm zorgen. En niet alleen de mensen van de gemeente zelf, ook de inwoners die zeiden van oké, dan betekent dat dat er een heleboel kansloze migranten uiteindelijk bij mij op straat belanden, waardoor mijn straat eigenlijk gevaarlijker wordt. Dus dat is iets waar ze zich erg grote zorgen over maken. Dus eigenlijk neemt de illegaliteit toe. Kunnen we dat stellen? Ja, en dat is heel ironisch als je naar de titel van die wet kijkt. Dat is de Migratie- en Veiligheidswet. Maar in veel gevallen maakt het de straten van Italië onveiliger. Want ja, die mensen die zijn kwetsbaar. Die kunnen vanwege het feit dat ze dus niet zo'n vergunning hebben, kunnen ze bijvoorbeeld niet werken. Ja, wat gaan ze dan doen? Ja, dan kunnen ze eventueel de criminaliteit induiken. Je hebt hier al een hele grote maffia-organisatie, voornamelijk in het zuiden, die illegale migratie bijvoorbeeld in de tuinbouw laten werken, tomaten laten plukken en dergelijke, en daar maar een euro of twee euro voor betalen, als ze al wat betalen. Dus ja, die mensen worden wel echt enorm misbruikt. En je ziet ook, er is bijvoorbeeld een heel tragisch geval geweest van een man die te horen had gekregen dat zijn vergunning niet werd verlengd. Er was een Nigeriaanse man van 25... die op basis daarvan besloot zijn eigen leven maar te ontnemen, omdat hij geen toekomst voor zichzelf zag in Italië. Niet terug wilde naar zijn eigen land. En toen maar besloot dat er geen enkele toekomst voor hem meer was hier. En zich van zijn leven beroofde. Dus het zorgt voor hele tragische en droevige situaties hier in Italië. En men maakt zich daar grote zorgen over. Mustafa Maghadi in Rome. Dankjewel, Mustafa. We gaan nog even naar het tennis. Het gaat opeens wel heel snel volgens mij bij Griekspoort tegen Tsonga. Bart Brasser? Ja, gaat heel erg snel inderdaad. Het is 5-1 voor Jo-Wilfried Tsonga in de tweede set. Ik denk dat Griekspoort een knauw heeft gekregen van het verlies van die eerste in die tiebreak. Nipt met 7-5. Zie je wel vaker, het werkt dan twee kanten op. De verliezer van die tiebreak, ja, die moet zichzelf weer even bij elkaar rapen. En de winnaar van die tiebreak, in dit geval dus Tsonga, ja, die heeft die set op zak, gaat wat vrijer spelen, krijgt wat meer zelfvertrouwen. Nou, dat zien we, raakt de bal opeens wat beter. Ja, en Griekspoor gaat fouten maken. Een dubbele break staat hij achter. 5-1 in het voordeel van Tsonga. Het is Griekspoor die nu serveert om in de wedstrijd te blijven. Mocht het 5-2 worden, serveert Tsonga daarna voor de wedstrijd. Laboratoria. Oplossing.

Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. 5:08. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. 29 maart is de datum. Weet je inmiddels waar ik het dan over heb? Ja, de Brexit. Dan treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ja, we zijn daar nog lang niet goed genoeg op voorbereid, vinden ze bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Blok is daarom een nogal opvallende campagne begonnen. Eentje die de hele wereld overgaat. Het was Stef Blok zelf die vanochtend een foto op Twitter zette. Een foto van hemzelf in zijn werkkamer met een levensgroot blauwharig monster half liggend op zijn bureau. Laat het Brexit-monster niet in de weg zitten, is de boodschap. Collega-minister Hugo de Jonge vroeg zich even later ook op Twitter af welke collega zich verstopt heeft in dat pak. We will give a prize for anyone who guesses it right. Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot, zegt Blok. Dat er op sociale media heel veel aandacht is, ook bij de BBC, is precies de bedoeling. Want de opzet is dat we op een luchtige manier een ernstige boodschap brengen. Er is een kans dat er een harde Brexit plaatsvindt. We hopen van niet, maar het kan echt gebeuren. En dat betekent dat mensen, vooral ook ondernemers die nu zaken doen met Engeland, zich goed moeten voorbereiden. Ook geschikt voor de Engelse media. That people should be prepared for a hard Brexit. We hope for the best. We want to avoid a hard Brexit. But it may happen. And then people have to be prepared. Especially people that have their own business, that export to the UK. Have to make up their mind and be prepared for a hard Brexit. Het is niet de eerste keer dat de overheid aandacht vraagt voor de gevolgen van de Brexit voor Nederlandse ondernemers. Die moeten zich beter voorbereiden. En vorige campagnes hadden kennelijk niet genoeg effect. Dan maar een groot blauw monster. De ondernemers kunnen onze Brexit-website raadplegen. We zien vandaag gelukkig ook een piek in het aantal mensen dat die bezoekt. Daar kan je ook echt nagaan, wat gaat dat voor mij betekenen en wat moet ik daaraan doen? En mensen moeten zich echt op voorbereiden. Wij doen ons uiterste best om een harde Brexit te vermijden. Maar het kan gebeuren en dan moeten mensen zich echt niet laten verrassen. Ja. Project Fur, Dutch Unveil Big Blue Brexit Monster, is een van de koppen bijvoorbeeld in The Guardian vandaag. Wilma Borgman vroeg het allemaal aan Blok, de minister. Door naar onze tech en gadget rubriek. Wij gaan naar onze vrienden van NOS op 3. Let's talk about tech, baby. Hier op NOS op 3. Casper Meijer van NOS op 3, de tech podcast. Rusland gaat zichzelf binnen 1,5 maand expres afsluiten van het internet. Dat is interessant. Waarom doen ze dat? Nou, dat doen ze vanwege de spanningen die er zijn tussen Amerika en Rusland. Je weet waarschijnlijk wel dat Amerika Rusland verdenkt van inmenging bij hun verkiezingen en ook het verspreiden van fake news. En als er ergens een cyberaanval is geweest, dan is Rusland een van de termen die je eigenlijk bijna altijd binnen no time wel hoort. Mm-hmm. En Rusland is bang dat Amerika een keer zal proberen om Rusland af te sluiten van het internet. En daarom willen ze dat voor zijn, eigenlijk met een test om te zien of de boel blijft draaien in Rusland zelf. En het is niet zo dat al het internetverkeer dan plat wordt gelegd, maar je hebt dan een verschil tussen het internet binnen Rusland en de buitenwereld. En die verbinding met de buitenwereld, die wordt afgesloten en al het verkeer wordt dan omgeleid naar servers, zoals het heet, binnen Rusland zelf. Ik vraag wel af, hoe doe je zoiets? Kan je een land afsluiten van het internet van de buitenwereld? Ja, dat kan zeker. Er zijn ook meerdere landen die dat doen. Er zijn verschillende manieren voor. Je kan bepaalde sites en bepaalde diensten filteren. Dat doet China bijvoorbeeld. Die heeft de Great Firewall, zoals het heet. Daar kan je bepaalde, bijvoorbeeld Amerikaanse diensten niet gebruiken. Noord-Korea heeft zijn eigen intranet. Dus het zijn eigen websites, maar daarbij kan je ook gewoon in een browser websites bezoeken, maar alleen binnen Noord-Korea zelf. Maar dat zijn echt wel de prettige regimes die dit doen, zeg maar. Daar heb je geen verbinding met de buitenwereld. En over prettige regimes gesproken, in Nederland had je in de jaren 90, ik weet niet, misschien dat luisteraars al wat langer meegaan, had je ooit Het Net van KPN. Het was echt aan het begin van internet in Nederland, was dat een gratis dienst waarbij je een beperkt aantal sites kon gebruiken, voornamelijk sites binnen Nederland en die een verbinding hadden met KPN op een of andere manier. En als je dan naar iets anders probeerde te zoeken, dan lukte dat niet. Ah, dus right. Dat idee bestaat wel al langer. En wat kost zoiets? Is dat te bepalen? Ja, het is moeilijk te zeggen. De Russische rekenkamer die zou hebben ingeschat dat het zo'n 270 miljoen euro zou kosten. En heeft alleen al daarom tegen dit plan van een eigen internet geadviseerd. We zijn ook nog wel veel hogere bedragen tegengekomen die het zou kosten. Dus hoeveel precies weet ik niet, maar goedkoop is het niet. En het gaat ook nog over elektrische auto's, hè, in de podcast. En de vraag wanneer beginnende autorijders een leuke tweedehands elektrische auto kunnen kopen? Ja, dat is eigenlijk een vooruitblikje op een heel leuk verhaal dat zaterdag bij NOS op 3 online komt. Kijk, dat elektrisch rijden de toekomst is, daar is iedereen het wel over eens. En steeds meer automerken die maken elektrische auto's. Maar tot nu toe zijn die auto's vaak behoorlijk aan de prijs. En starters, die dus net beginnen met auto's kopen, die moeten toch vaak hebben van een leuk tweedehandsje, derdehandsje, van een oud vrouwtje geweest, altijd binnengestaan, goed onderhouden, je kent de clichés wel. Mijn collega's zijn daar ingedoken en volgens verschillende experts kosten nieuwe elektrische auto's rond 2025 net zoveel als een auto op benzine of diesel. Nou ja, neem nog een paar jaar erbij en in 2030 zou het dan zover zijn dat je ook als starter een goedkoop tweedehandsje kan vinden. Wat maakt die elektrische auto's zo duur op dit moment? Dat is vooral de accu. Die zijn heel erg duur. Zo'n 10.000 euro kan het wel kosten voor een auto. Maar kijk, door schaalvergroting wordt dat natuurlijk goedkoper. En als die accu's goedkoper worden, dan worden ook de auto's in zijn geheel goedkoper. En mijn collega's zijn ook langs geweest bij een Nederlandse ondernemer die oude auto's ombouwt naar elektrisch. Hij heeft bijvoorbeeld een hele oude Volkswagen Kever omgebouwd tot een soort Tesla. Met ook accu's die uit gecrashte Tesla's komen. Want die verkoopt Tesla niet los aan je, maar dus via een aftermarket, een markt voor onderdelen, is hij aan die accu's gekomen en maakte dus een gloednieuwe oude auto. Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt. Alle details daarover hoor je in de NOS op 3 Tech Podcast. Die vind je in de app van NPO Radio 1 onder podcast en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app. Casper, dank je wel weer. De files, die krijgt u van Edwin Gerritsen. En dat zijn er veel vanmiddag. En ook ongelukken veroorzaken veel vertraging, met name in het zuidwesten van het land. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is weer een rijstrook open. We bergen op Zoom Zuid, maar de vertraging is meer dan een uur. Op de A15 Europoort Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Rozenburg en Pernis. Meer dan een uur vertraging. Nieuws en Co. De Nieuws en Co staat vandaag in Arnhem. Daar gaan ze het stoken van hout ontmoedigen en overlast van de houtkachels verbieden. Want wat blijkt, veel eigenaren weten eigenlijk niet hoe je op de juiste manier stookt. En dat zorgt voor overlast. Saïda Magé, is dat nou niet een beetje overdreven, overlast? Nou, Lara, uit gemeentelijk onderzoek is gebleken dat stook de op één na grootste veroorzaker van roet is hier in de stad. En dat zorgt dus ook voor veel overlast. En mensen klagen over stank, benauwdheid, het slecht kunnen ventileren in huis. En dat heeft soms zelfs burenruzies tot gevolg. We zitten inmiddels in de bus. We hebben de zon achter ons gelaten. Muriel Simonis is er nog steeds, raadslid en drijvende kracht achter die aangenomen motie. En ook Hans Vegelaars en Wijbrand Pauw. En jullie hebben samen een bedrijf in houtkachels. Jullie verkopen ze en installeren ze. En jullie begeleiden de klant in goed gebruik. En dat is belangrijk. Daar gaan we zo meteen over doorpraten. Maar Hans, ik wil eerst even met je hebben over die onrust, vertelde jij me net. Want jullie komen bij die houtkachel-eigenaren thuis. En die zijn niet heel blij met die motie die gisteren is aangenomen. Nou, dat is nog heel kort. Dat weet ik niet of ze daar blij mee gaan worden. Maar wat wij wel heel sterk merken in onze winkel, dat nieuwe klanten die maken zich zorgen over van gaat dit wel goed in de toekomst? Als we nu een nieuwe kachel kopen, kopen we dan niet een product wat binnenkort verboden gaat worden? Wat denk jij? Ik denk dat het niet verboden gaat worden. En wij werken er heel hard aan om te zorgen dat de mensen die een kachel kopen, dat ze de juiste kachel kopen met de juiste keuringen. Er hoort natuurlijk ook bij dat de schoorsteen in orde is, dat het hout wat ze stoken echt in orde is. Ja, want dat beperkt dan altijd die overlast natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Maar ook het gedrag van de mensen. Hoe stook je zo'n kachel? Wat wij zelfs doen, als mensen daar maar enigszins een vraag over hebben, dan gaan wij soms 's avonds naar de klant toe. Kijk. En dan ga ik gewoon een uurtje stoken met die mensen. En dan is het altijd zo dat ze weer helemaal opgelucht zijn. En de hele buurt trouwens, want de overlast is ook weg dan. Simonis, ik zie jou glimlachen. Hier gaat je hart sneller van kloppen, denk ik. Dit is wat je voor ogen ziet? Ja, dit is natuurlijk het allermooiste. Als de mensen die de kachel installeren het product ook afleveren met een gebruiksaanwijzing. Hoe moet je stoken? Ja. Want ja, dat is niet vanzelfsprekend dat je weet hoe dat moet. Ja, want dat verzorgt je ook. Want wat voor reacties kreeg jij gisteren? toen die motie werd aangenomen? Hele positieve. Ik heb natuurlijk ook heel erg veel contact gehad met mensen die overlast hebben ervaren. En die zijn heel erg opgelucht. Want nou kunnen ze er iets mee. Dat gevoel heerst heel erg. Ja, maar wat voor een overlast hadden zij dan? Nou, ik ken bijvoorbeeld een buurtbewoner die inderdaad in zijn eigen slaapkamer niet kan slapen als zijn buren stoken. En die dan beneden op de bank gaat liggen. Want zijn kamer staat vol met rook. Nou, dat is natuurlijk, dat is overlast. En ook misschien ook wel boze reacties gehad. Of mensen die teleurgesteld zijn, die zeggen: ja, het is mijn houtkachel. En zometeen kan ik het niet meer vrij gebruiken. Het is mijn huis. Nog niet. Wel via hoorde ik wel onrust. En ik kan me dat ook goed voorstellen. Je hebt er natuurlijk niet voor niks een houtkachel. Je hebt er plezier in. En ik kan me heel goed voorstellen dat je nu denkt van... maar straks, ik mag niet meer stoken. Er is nu een verbod op houtstook. Het is misschien ook wel heel leuk, hè? Ja, bij Bram Pauw. Ja, dat... We zijn natuurlijk een houtkachelverkoper. En je zou nu kunnen denken dat wij hartstikke tegen Muriel zijn. Ja, dat dacht ik wel, ja. En eigenlijk ben ik het hartstikke met haar eens. Want overlast van houtkachels, dat is heel vervelend. Daar kun je echt zelfs heel ziek van worden. Maar het goede nieuws is, denk ik, dat het helemaal niet nodig is. Met die goede begeleiding, met een goede kachel, met goed stoken... is overlast echt niet nodig. Want waar gaat het mis? Nou, eigenlijk wat doen die mensen verkeerd, die stokers? Ja, verkeerd hout, te dik hout, verkeerd bijvullen... soms ook een verkeerd rookkanaal. Het is onwetendheid. Ik heb ook tegen Muriel gezegd van, ik denk dat... 99% van de mensen die overlast veroorzaakt... dat niet expres heeft gedaan, maar het gewoon... ze wisten het niet. Nou, en wij zijn heel erg bezig met ze te helpen van... oké, maar als je nou een goede kachel met goed hout, met goed stoken... dan is het niet nodig. Maar ik snap het niet zo goed, want als je zo'n houtkachel hebt... dan heb je ook elk jaar een schoorsteenveger in huis. Ja. En die geeft je ook wat tips. Nee, in Nederland, dat is in Duitsland wel zo. Nou, bij mij wel toevallig thuis. Maar ja, dan heb je ik kreeg dus inderdaad op mijn donder dat ik het op de verkeerde manier aanpakte. Ik kreeg een spoedcursus. Nou, dat is hartstikke goed. Ja, maar dat is dus niet gebruikelijk. Nee, in Duitsland is het de schoorsteenveger echt een vak. En in Nederland, als ik morgen me inschrijf als schoorsteenveger, ben ik morgen schoorsteenveger. Ja, maar ik vind toch, want inderdaad, die voorlichting, dat is dan belangrijk. Het gebeurt dus niet standaard. Hoeveel houtkachel-eigenaren hebben jullie hier in Arnhem? De schatting is zo'n 5000. 5000, ja. Hoe willen jullie dat gaan aanpakken dan? Ja, nou, daar is deze motie nou voor. Want we kunnen natuurlijk voorlichten. We kunnen een supermooie voorlichtingscampagne opstarten als gemeente. En ik denk dat je daar al best wel wat mensen mee bereikt. Maar aangezien de meeste kachelstokers zich niet bewust zijn van hun verkeerde stookgedrag... denk ik dat die moeilijk te vinden zijn en te bereiken zijn. En als je nou de branche mee hebt... de kachelhandelaren en misschien wel de schoorsteenvegers... en de houtverkopers. En als die nou allemaal die voorlichting geven... dan kom je nog weer een stapje verder. En als er dan overlast is en wordt gemeld... dan kan je nog een keer die voorlichting geven. Dan kan je nog een keer. Maar dan moeten mensen daar wel voor openstaan. Ja. Ja. En dan las ik ook dat jullie overlast willen verbieden. Ja. Ja. Hoe willen jullie dat dan gaan aanpakken? Nou, dat is eigenlijk een soort van noodzakelijk, omdat je dan kan handhaven. Ja. Dat is heel belangrijk, want anders dan kan je weinig met die overlast... of eigenlijk niks, dan kan je misschien wel wat. Maar hoe zie je het voor je? Ja. Stel je voor, nou, jijzelf, hè, want zo is het ooit ontstaan, dat idee. Ja. Je loopt weer door je achtertuin en je denkt... nou, die achterburen van mij die doen het helemaal niet op de juiste manier. Ik stink weer naar hout. Wat dan? Wat is voor jou het ideale beeld? Wat gaat er dan veranderen in de toekomst? Nou, ik hoop natuurlijk dat, net zoals ik, dat je eerst eens even gaat checken bij je buren. Hey, hebben jullie gisteravond gestookt? De hele binnentuin die stond vol met rook. En dat je dan op die manier het al kan oplossen. Maar dat kan nu al. Ja, maar wat gaan jullie doen op het gebied van verbieden? Ja, nou ja, dan zijn er daarna stapjes en daar zijn protocollen voor. En die ken ik niet uit mijn hoofd, maar er is wel over nagedacht. Maar als je alle stapjes die je zelf kan ondernemen al hebt ondernomen... dan zou daarna misschien een handhaver met meetapparatuur... waar TNO mee bezig is, zou dan kunnen meten... van hoe is het nu eigenlijk als er overlast wordt ervaren? En dan kan en dan een boete, een stookverbod... Ik zou eigenlijk... Houtkachel wordt verwijderd op last van de gemeente. Dat is veel te drastisch, want de meeste mensen... Maar wat dan wel? Want ik vind het nog wel vrijblijvend klinken zo. Dat is het ook nog een beetje, zoals ik het nu vertel. Maar dan kan je dus inderdaad gaan aankloppen. En als iemand niet mee wil werken... dan betekent het misschien wel een stookverbod. Goed idee, Hans. Nou, in Duitsland is het dus inderdaad die schoorsteenveger... waar we het net over hadden, die kan... heel eenvoudig een stookverbod uitvaardigen. Die kan gewoon zeggen van nou, die zit aan de schoorsteen dat je verkeerd stookt. Die kijkt naar je houtvoorraad voor komende winter. Als dat te grof hout is of te vochtig hout, dan kun je alsnog een stookverbod krijgen. Want wat heel veel mensen toch verkeerd doen, is er te grof hout in stoppen in die kachel. Kloof je hout heel erg goed. Ik zeg meestal, het mag niet dikker zijn als je pols. We krijgen nu al een soort van spoedcursus. Ja, maar dat is wel heel belangrijk. Ja. En als je dat op die manier positief in de wereld kunt zetten, dan pakken mensen dat graag op. Snap ik. Maar Muriel, ik legde jou eerder in de uitzending voor. Is dit nou een eerste voorzichtige stap naar gewoon een houtkachelverbod? Toen reageerde jij enigszins vertwijfeld. Maar is dat niet gewoon zo? Is die houtkachel gewoon niet het nieuwe roken? Dat we langzamerhand daar maatschappelijk gewoon afstand van gaan nemen? Er is wel steeds meer bewustzijn, zoals de beide heren ook zeggen. Maar en als het aan jou ligt? Als het aan mij ligt, dan is dat misschien wel niet nodig. Kijk, als wij... Als we goed stoken, dan en dat kan ik nu niet. Die houtkachel wat jou betreft niet in de ban? Nee. Laat ik zo zeggen. Dat niet stoken is natuurlijk... Dan heb je helemaal geen uitstoot. Dan heb je helemaal geen fijnstof, geen roet. Dat hebben jullie het liefst bij GroenLinks natuurlijk. Ja. Nou, dat verhelpt wel die fijnstof. Maar ik denk dat heel goed stoken... En ik kan niet overzien tot hoever dat kan helpen. Maar heel goed stoken en vele andere maatregelen die mogelijk zijn. Nou, misschien een voorbeeldje. De norm van de staatssecretaris die wordt 40 milligram fijnstof. Maar er zijn vandaag al kachels te koop, mits goed gestookt, die onder de 3 milligram zitten. Ja. En er is al veel meer mogelijk dan zelfs de staatssecretaris nu heeft besloten. En als je dat combineert met goed stoken, met goed hout, dan zeg ik van, dan is er geen overlast meer. Dat snap ik, want jullie hele handel draait erom. Maar je hebt bijvoorbeeld al een houtkachelvrije. Maar je hebt bijvoorbeeld al een houtkachelvrije wijk in Amersfoort. Misschien gaan we wel die kant op, Wijbrand. Maar dat is niet nodig. Kijk, het probleem ontstaat natuurlijk echt ook omdat er heel veel inmiddels oude houtkachels staan. Dus die moeten vernieuwd worden. Die gewoon niet voldoen aan de huidige normen van schoon stoken. En natuurlijk is dat voor de verkoop van nieuwe houtkachels hartstikke mooi. Maar een nieuwe houtkachel heeft, wat Wijbrand ook net zegt, heel weinig uitstoot als je hem goed gebruikt. Een oude houtkachel die blijft gewoon toch wel een beetje... Dat is net als met een oude auto. Ja, die worden in allerlei binnensteden inmiddels ook verboden. Mm-hmm. Nou, dat zou voor de houtkachel ook niet verkeerd zijn. Er zijn inmiddels kachelproducenten die leveren geen onderdelen meer van houtkachels die ouder zijn dan 15 jaar. Kijk, dus dat bewustzijn is er wel. Vanaf wanneer gaan jullie hiermee aan de slag hier in Arnhem? Nou, dat is aan het college. Die moet dit plan nog verder uit gaan werken. En het TNO is nog bezig met onderzoeken naar meetwaarden en protocollen. Dus daar heb ik niet het inzicht in wanneer dat precies klaar is. Maar binnen een jaar, binnen een paar jaar? Nou, het mooiste zou natuurlijk zijn voor het volgende stookseizoen. Kijk, en de houtkachel-eigenaren die wat onrustig misschien thuis op de bank mee zitten te luisteren in Arnhem. Kom die houtkachel mag blijven. Ja, en kom informatie. Maar laat je informeren. Precies. Helder. Goed stoken. Dank jullie wel allemaal. Oké, graag gedaan. Dankjewel, Saïda. Vanuit Arnhem. En straks gaan we het hebben over een van de meest intrigerende strafprocessen van het laatste jaar. Kunnen we stellen, toch? Die van de staat versus Willem Holleder. Raymond van het Groenewoud presenteerde zich groots in muziek en taal. Richting tekst moest het wel gaan, omdat je daar zo naakt staat met die tekst. Die combinatie komen we weer tegen in de Taalschat. Daar in de cd van het Cornelis Vreeswijk Gala. Oud-hoogleraar Paul Frentrop vertelt over zijn filosofisch woordenboek Voor Reden Vatbaar. Lerares Nederlands Mirjam Pieters leest vooruit haar dagboek. Franka Treur geeft regieaanwijzingen voor de liefde. René Appel spreekt over de TNA van Peter van der Meers. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Fijn blijven, Taalstaat. Het nieuws van alle kanten. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,2 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond die ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig.